Elimle açtım kalbi, elimle çizdim aşk. Bu yaz bütün aşklar erdi, senin gene kalbin taş. Elimle açtım kalbi, elimle çizdim aşk. Bu yaz bütün aşklar erdi, senin gene kalbin taş. Aşkım niye kıskandın, hayat acımı bölüşmekten? Denemekten suçlandım, bebeğim niye kızdın çok? Senin o çile yanaklarına yakışan yok tarif çok. Yaradan seni benim elime günah işleme diye verdim. İçi dışı gibi açık olana, hak edenlere söz verdim. Uçurun beni göklerde. Elimle açtım kalbi, elimle çizdim aşk. Bu yaz bütün aşklar erdi, senin gene kalbin taş. Elimle açtım kalbi, elimle çizdim aşk. Bu yaz bütün aşklar erdi, senin gene gönlün taş. Aşkım niye kıskandın, hayat acımı bölüşmekten? Denemekten suçlandım, bebeğim niye kızdın çok? Seni o çile yanaklarına yakışan yok tarif çok. Yaradan seni benim elime günah işleme diye verdim. İçi dışı gibi açık olana, hak edenlere söz verdim. Uçurun beni göklerde. Elimle açtım kalbi, elimle çizdim aşk. Bu yaz bütün aşklar erdi, senin gene kalbin taş. Elimle